นิทานอีสปเรื่องหมีและสองนักเดินทางกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักเดินทางสองคนเป็นเพื่อนกันพวกเขาเดินทางไปท่องเที่ยวยังป่าแห่งหนึ่งทันใดนั่นเองมีหมีตัวใหญ่ปรากฏกายขึ้นนักเดินทางคนแรกวิ่งหนีและปีนต้นไม้โดยลำพังปล่อยให้เพื่อนอีกคนเผชิญกับหมีอยู่เมื่อหมีเข้ามาใกล้เขาจึงล้มตัวนอนหมีเข้ามาก้มลงที่หูของเขาและดมดูรอบๆนักเดินทางคนที่สองกลั้นหายใจหมีนึกว่าเขาตายจึงผละหนีไปเมื่อหมีไปไกลนักเดินทางคนแรกจึงลงมาจากต้นไม้ตรงรีเข้ามาถามว่าเจ้าหมีพูดอะไรกับเขาขณะที่มาใกล้นักเดินทางคนที่สองตอบว่าเจ้าหมีกระซิบบอกจำไว้อย่าคบเพื่อนที่ทิ้งเจ้าเมื่อยามมีอันตรายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายามคับขันพิสุทธิ์มิตรแท้